أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, kıymetli müminler, bugünkü dünyada, yeryüzünde yaşayan, yaşadığı ileri sürülen Müslümanların çektikleri bütün ezalar, cezalar, azaplar, gazaplar, çektikleri sıkıntılar, sarsıntılar, musibetler, belalar kesinlikle bir tek sebebe, çok sebebe değil, bir tek sebebe dayandığı konusunda Kur'an'dan aldığımız bir hükmü sizlere arz etmek suretiyle hem günümüzün meselelerini müzakere etmiş olmak, hem de belli bir noktada Müslümanların ittifak etmesini sağlamak gayesiyle bugünkü dersimizi bu sualin etrafındaki Kur'an'ın verdiği cevaplarla vaktimizi, zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Evet, çekilen bütün sıkıntılar, şu anda yeryüzünde en sıkıntılı milletler Müslüman milletler olduğunu anlamayan, görmeyen, duymayan kalmadı. Şu anda yeryüzünün en sıkıntılı milletleri, özgürlükleri ellerinden alınmak istenen milletler, kültür kaynakları, medeniyet kaynakları, inanç kaynakları ellerinden alınmak istenen milletler, ezilen milletler, sömürülen milletler, hem dünya nimetlerinden hem de ahiret saadetinden mahrum edilmek istenen milletler şu anda tek kelimeyle Müslüman olduğu söylenen milletlerdir. Burada hiç kimsenin bir itirazı yok. Alemi İslam diyoruz ama şu anda bir İslam aleminden bahsediyoruz, bahsediliyor, fakat demin dediğim gibi bu İslam aleminin kelimeden de anlaşılacağı üzere İslam ile ne ölçüde bütünleşmiş olduğu, ne ölçüde İslam ile beraber hayatını, yaşayışını, davranışını, tavrını, tarzını İslam ile ne ölçüde telif ettiği tartışılması gereken bir alemin olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çekilen sıkıntıların, azapların, musibetlerin, terörün, anarşinin, katliamın, kahrın ve buna benzer ne kadar olumsuz davranışlar, istenmeyen durumlar varsa, alemi İslam'ın başında kara bulutlar gibi dolaşmasının sebebinin bir tek olduğu konusunda Kur'an bizi uyarıyor. Çok sebep aramaya gerek yok. Tek bir sebep. Bunu bugün inşallah anlatmaya ve Kur'an'dan bu konuyu aydınlatmaya, sünnet-i Muhammediye ile bu hususu tekit etmek suretiyle bu sualin cevabını bugün aramızda müminler olarak, Müslümanlar olarak müzakere diyorum, çünkü çoğu zaman konular biliniyor ama hatırlatmak için, unutulmuşsa hatırlansın diye tekrar kürsüye getirmekte fayda olduğu mülahaza ediliyor. Bakınız, Kur'an'ın daha Kur'an'ın nazil olduğu asırda, yani Kur'an'ın peyderpey veya bir başka tabirle Kur'an'ın perakende azar azar nazil olduğu zamanlarda ve devirlerde, bizatihi Kur'an'ı tebliğ etmeye memur olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, daha o zaman kavminden, yani toplumdan şikayet ediyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okusanız, Allah'ın Habibi, Allah'ın Resulü Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam'ın şikayetine fazla rastlamak mümkün değil. Ama şikayet ettiği bir şey var. Habibullah şikayet ediyor. Resulullah şikayet ediyor. Hali hayatında, o asırda, o devirde, daha Kur'an nazil olurken, Kur'an daha gökten yere inerken, o devirde Allah Resulü'nün bir şikayeti var. Bunu anlatayım. Aynen bugün içinde bulunduğumuz perişanlığın, felaketin, sefaletin, rezaletin, zaruretin ve akla hayale gelmez musibetlerin içinde bizim de aynen Allah Resulü'nün şikayet ettiği tablonun içinde olduğumuz görülecektir. Ayeti okuyorum. Kur'an-ı Mübin'de Hazreti Muhammed'in en korkunç şikayeti. Kimi kime şikayet ediyor? Onu göreceğiz. Estaizu billah. Furkan suresinin 30 numaralı ayetini okuyorum. Kur'an'da Furkan adındaki mübarek surenin 30 numaralı ayeti işte bahsettiğim hadiseyi bize haber veriyor. وَقَالَ الرَّسُولُ Resul burada açıkça Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Er-Resul. Bizzat Resul-i ahir zaman, yani zamanın sonunda, bütün peygamberlerin sonunda, yeryüzünün tamamına peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Rabbül Alemine şikayet ederek şöyle buyurdu. Şikayet bu. Ya Rabbi, ayet aynen böyle devam ediyor. Ya Rabbi, İnne kavmi tehazu hazel Kur'ane mehcura. İnne kavmi, şu benim muhatabım olan, beni dinleyen, aralarında bulunduğum, kendilerine Kur'an'ı okuduğum şu kavim, benim kavmim, benim toplumum, İttehazu hazel Kur'ane mehcura, şu Kur'an-ı Kerim'i mehcur edindiler, metruk edindiler. Çok ilginç bir ayet bu. Saatlerce tefsir etsek bitmez. Mehcur kelimesi var. Hecere, yehcuru, hecren, hicran. Hicran. Hicran kelimesi buradan geliyor. İçinizde hangi Müslüman kardeşimize sorsak hicran ne demek? Mutlaka cevabını verirsiniz. Hicran. Hicret kelimesi buradan geliyor. Hicran kelimesi buradan geliyor. İşte bütün buna yakın kelimelerin hemen hemen hepsi bu kökten geliyor. Ve Resulullah sadece ve sadece Rabbül Alemin'e karşı bu hususta duyduğu en iyi şeyi, sıkıntıyı ve rahatsızlığını bizzat Rabbül Alemin'e şikayet ediyor. Ya Rabbi, aynen kelime. İnne kavmi, şu benim kavmim. Yani kendilerine Kur'an'ı okuduğum topluluk. İttehazu, edindiler, aldılar, alıyorlar. Hazel Kur'ane, şu Kur'an'ı alıyorlar. İttihaz almak demek, edinmek, sahiplenmek. Kur'an'ı alıyorlar, ne olarak? Mehcura, terk edilmiş olarak, ilgisiz olarak, değersiz olarak, ilgisiz olarak. Çok çok çok ilginç bir ayet bu. Ulemanın üzerine çok durduğu bir ayet. Kürsülerde fazla açıklanmamış bir ayet. Kürsülere fazla getirilmemiş bir ayet bu. Arapça gramer esaslarına göre üzerinde bir hayli durulması gereken bir ayet. Benim şu kavim diyor, Kur'an'ı ittehazu hazel Kur'ane, şu Kur'an'ı aldılar. Yani Kur'an'ı kökünden, temelden reddetmek, kabul etmemek, kaldırıp atmakla alakası yok. İttehazu, aldılar. Hazel Kur'ane, şu Kur'an'ı aldılar. Yani Kur'an aralarına, Kur'an'ı aralarına aldılar. Kur'an'ı dinlediler. Kur'an'ı tanıdılar. Ama ne olarak? Mehcura. Okunuşunu aldılar. Fakat içindeki hükümlerle kendileri arasında bir hicran bıraktılar. Kur'an'ı okuyuş olarak, kelime olarak, kıraat olarak, tilavet olarak, yüzünden okumak olarak, ezbere okumak olarak Kur'an'ı aldılar. Fakat ahkamını, ahkam, Kur'an bizden ne istiyor? Kur'an bizden nasıl bir hayat istiyor? Kur'an bizden nasıl bir yaşayış istiyor? Kur'an bizden nasıl bir aile hayatı istiyor? Kur'an bizden nasıl bir ticaret hayatı istiyor? Kur'an bizden nasıl bir siyaset hayatı istiyor? Bunlara dair ayetlerle ilgili hükümleri terk ettiler. Kur'an'ın okunmasına, Kur'an'ın sesle, güzel sesle okunuşuna bir şey demediler, bunu kabul ettiler. Fakat Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümleri, esasları, emirleri, teklifleri ve bununla alakalı bütün ilahi hükümleri kabul etmediler. Kur'an bulunsun, Kur'an okunsun, fakat Kur'an'ın içindeki hükümler asla topluma yansıtılmasın dediler. Bakın yani 14 asır evvelki tavırla bugün İslam alemi dediğimiz alemin tavrı arasında soruyorum size, bir benzerlik var mı yok mu? Aynen. Mısır radyosunu şu anda Kahire radyosunu sabahleyin açın. Vallahi çok muhteşem, sesi güzel Mısırlı hafızların okuduğu Kur'an'la Mısır radyosu açılıyor. Savtul Arab minel Kahire. Kahire'den diyor, Arapların sesi. Radyo başlıyor. Arkasından efendim muhteşem bir hafız yanık sesiyle Kur'an okuyor. Radyo böyle Kur'an'la başlıyor. Akşam Mısır Devlet Radyosu Kur'an tilavetiyle kapanıyor. Cuma günü Mısır'da, Kahire'de, merkezi camilerde o muhteşem hafızlar Kur'an okuyor. Ama yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı Mısır Devleti. Düşünebiliyor musunuz? Her gün 200'den fazla Müslümanı öldürüyorlar. Hüsnü Mübarek adındaki şerefsiz kafir. İsrail'in emriyle, Amerika'nın emriyle günde 200 Müslümanı katlediyor. Ama Mısır radyosu Kur'an'la başlıyor. Çok ilginç. Kur'an'ın tilavetine, kıraatine, okunmasına, hafız olunmasına, Kur'an'ın ezberlenmesine bir şey demiyorlar. Fakat Kur'an'ın yaşanmasına, Kur'an'ın tatbikatına, Kur'an'ın parlamentoya girmesine, Kur'an'ın anayasa olmasına tümüyle karşı çıkıyorlar. İşte 14 asır önce, 1400 sene önce Kur'an'ı topluma Allah'tan aldığı gibi tebliğ eden, vahyi ilahiyi insanlara açıklayan Peygamberimiz aynen şikayetini böyle yapıyor. Ya Rabbi, inne kavmi ittehazu hazel Kur'ane mehcura. Benim şu kavmim, benim şu Mekkeliler, şu toplum Kur'an'ın okunmasını, Kur'an'ın tilavetini ittihaz ettiler. Fakat Kur'an'ın hükümlerini terk ettiler. Kur'an'ın ahkamını kabul etmediler. Şikayetçiyim ya Rabbi, davacıyım ya Rabbi diyor. 14 asır önce. Bugün biz aynı tabloyu yaşıyoruz. O gün bütün Müslümanların hareket noktası Kur'an'dı. Kur'an'a göre düşünüyorlardı. Kur'an'a göre yaşıyorlardı. Kur'an'a göre idare ediliyorlardı. Kur'an'a göre ticaret yapıyorlardı. Kur'an'a göre nikah kıyıyorlardı. Kur'an'a göre çocuk ediniyorlardı. Kur'an'a göre hayatı tanzim ediyorlardı. Ama toplumun bir büyük bir kesimi de Kur'an'ın bu hükümlerini, bu esaslarını kesinlikle hayata sokmayalım, okula sokmayalım, idareye karıştırmayalım, Kur'an'ın hükümlerini devlete, hükümete, yönetime karıştırmayalım diyorlar. Sadece Kur'an okunsun, içindeki hükümler hiçbir şeye karıştırılmasın diyorlardı. Peygamberimiz de bundan şikayet ediyor. Ya Rabbi, inne kavmi tehazu hazel Kur'ane mehcura. Ahkamını terk ediyorlar. Tilavetini, kıraatini, kelimelerini kabul ediyorlar. Fakat hükümlerini, emirlerini, yasaklarını, esaslarını, Kur'an'ın getirdiği hukuku kabul etmiyorlar. Bundan davacıyım diyor. İşte bugün de aynı çelişki yaşıyoruz. Acaba Kur'an'dan, eğer bu Müslümanların alemi İslam'ın diyelim, İslam aleminin, Kur'an'ın doğruluğuna, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna, Kur'an'daki hükümlerin isabetli olduğuna inanıyorlarsa niçin tatbik etmiyorlar? Kur'an'daki maddelerin, Kur'an'daki kanunların, Kur'an'daki mesela yasakların, Kur'an pek çok şeyi yasak etmiş. Kur'an-ı Kerim pek çok şeyi emretmiş, şunu şunu şunu yapın diyor. Bu hükümlerin, bu emirlerin, bu yasakların isabetli olduğuna, geçerli olduğuna, mükemmel olduğuna inanmasalardı Müslüman olamazlardı. İnanıyorlarsa niçin tatbik etmiyorlar? İşte buradaki çelişki Allah'ın Resulünü şikayete sürüklemiştir. Bizim de halimiz bundan başkası değildir. Kardeşler soruyorum, şu Kur'an-ı Kerim'de yanlış bir şey var mı? Vardır dediğiniz takdirde Kur'an'da yanlış vardır, Kur'an'da eksiklik vardır, Kur'an'daki hükümler bu asırdaki insanların yönetimine kafi gelmez, uygun düşmez. Kur'an 1400 sene evvel nazil olmuş, şimdiki insanları nasıl yönetir, nasıl idare eder, nasıl insanların ihtiyacına kafi gelir denirse burada Müslüman olmak mümkün değil. Bu düşüncenin sahibi vallahi kafir olur. Mümin olamaz. Peki müminse Kur'an'da eksiklik yoktur. Kur'an'ın hükümleri o asırdaki insanlara da, bu asırdaki insanlara da, gelecek asırdaki insanlara da yeter diyorsa neden bunu tatbik etmiyor? Bu çelişkinin hesabını Allah'a veremeyiz. Peki mükemmelse, Kur'an'da adalet, Kur'an'da mükemmellik, Kur'an'da her türlü insanların hayatına, haysiyetine, şahsiyetine, ehliyetine dair, emniyetine dair ayetler vardı ve siz de bunların doğruluğuna inanıyordunuz da niçin tatbik etmediniz sorusuna muhatap olacak mıyız, olmayacak? Olacağız, hepimiz olacağız. Peki ne olacak halimiz? Bakın görüyorsunuz, yani şu Kur'an'dan, Kur'an'ın hükümlerinden, esaslarından ayrıldığımız günden beri yeryüzünün en perişan milleti biziz. Bakın şu anda dünyaya bakın, Avrupa'ya bakın, Afrika'ya bakın, Asya'ya bakın, Amerika'ya bakın. Şu anda en perişan diyorum, doğulu mu batılı mı, Avrupalı mı Asyalı mı, Müslüman mı kafir mi, kimliğini kaybetmiş, kişiliğini kaybetmiş, kültürünü kaybetmiş, ne Avrupalı olabilmiş, ne Müslüman kalabilmiş, şahsiyetini yitirmiş milletler olarak dünyada şu anda Müslüman milletler bulunuyor. Hele bizim halimiz, alemi İslam'a 600 sene rehberlik etmiş, bayraktarlık etmiş, sancaktarlık etmiş, halifelik yapmış bir milletin çocukları bugün yeryüzünde sürüm sürüm sürünüyor. Bin yıllık tarihin çocukları, düşünün yani biz Türk milleti Müslüman olalı 1000 seneyi geçmiştir, 1000 sene. 1000 yıllık bir Müslüman millet bugün bakın ne hale gelmiş bulunuyor. Tarihimiz çok eski. Çok medeni bir tarihimiz var. Çok muhteşem bir tarihimiz var. Ama bugün bakın halimize, o tarihle hiçbir kabili telif tarafımız yok. Amerika'nın tarihine bakın, 200 senelik bir devlet. Bakın 1000 senelik demiyorum. 200 senelik bir devlet olduğu halde Amerika bugün dünyaya meydan okuyor ve Amerika'nın karşısında Müslümanların hali yürekler acısı. Bir Amerikan dolarını satın almak için 75 bin lira ödeyen başka Türklerden başka hiçbir millet kalmadı. Dünyanın en eski, en perişan, en fakir, en zavallı kabileleri olan Afrika kabileleri bile, Tanzanya, bakın Tanzanya $1 almak için 47 bin lira para ödüyor. Biz onlardan daha fazla 75 bin lira ödemek zorunda. Dünyada bizim kadar doların altında kalmış, doların altında ezilmiş başka bir ülke gösteremezsiniz. Niye böyle oldu? Niçin böyle oldu? Ve bu doların, ehli küfrün, Amerika'nın egemenliği altında Müslümanların duasının kabul olması mümkün değil. Niye? Çelişki içindeyiz. Çelişki. Bakın mesela çeşitli vesilelerle gerek hacda, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, işte Safa Tepesi'nde, Merve Tepesi'nde, ziyaret mahallelerinde Rabbimize dua ediyoruz. El açıyoruz, dua, dua, dua. Ne diyoruz mesela? Misal olsun diye söylüyorum. Ya Rabbi, zalimlere fırsat verme diyoruz. Bakın, zalimlere kuvvet verme. Zalimlere kudret verme. Zalimlere fırsat verme. Bugün dünyanın en büyük zalimi kim? Amerika. Bütün dünyayı tehdit ederek, silahla, atomla, nükleer enerjiyle tehdit ederek, uçak gemisiyle, atom gemisiyle, nükleer güçle dünyayı tehdit edip, bütün dünyayı soyuyor, soyuyor, yiyor, semiriyor, sömürüyor vallahi bütün dünyayı. Dünya nimetlerinin %60'ını tek başına Amerika yiyor. Bir Amerikan deniz askerinin, deniz piyadesinin, gemide askerlik yapan bir Amerikan deniz askerinin bir sabah kahvaltısı bir Türk askerinin 13 günlük yiyeceğinden fazla. Lüks, korkunç lüks. Dünyanın, dünyada yetişen nimetlerin %60'ını tek başına Amerika yiyor. %40'ı kalıyor geriye, o %40'ını da dünyadaki 6 milyar insan yiyor. Bakın ne hale gelmiş dünya. Zalim. Amerika'yı da iliklerine kadar sömüren İsrailoğulları, Yahudiler. Lobileri var, holdingleri var, karterleri var, zenginlikler, bütün haber teşkilatları, bütün ajanslar, muhabirler olduğu gibi Yahudilerin elinde. Dünyayı Amerika sömürüyor, Amerika'yı da Kur'an'a yemin ederek söylüyorum, İsrail sömürüyor. Biz de ne diyoruz? Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme, zalimlere kudret verme, zalimlere fırsat verme, zalimlere imkan verme diye dua ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tam bir çelişkiye düşüyoruz. Veya düşürülmüş oluyoruz. Herhangi bir sebeple elimize geçen Türk parasını diyelim ki içinizden bir kardeşimize akşamsa akşam, sabah sabahsa sabah neyse şöyle 40 milyon 50 milyon para geçtiği zaman Türk parası eğer hemen kullanmayacaksanız hemen kullanamayacaksanız bu parayı evvela götürüp neye veya nereye yatırıyorsunuz? Dolara yatırıyoruz. Hiç bunda sakınma yok, çekinme yok. Tamam, hacısı da, hocası da, müftüsü de, diyanet reisi de hepimiz götürüp paramızı dolara yatırıyoruz. Bu sefer dolara talep arttıkça, dolara müşteri arttıkça, dolar istendikçe, dolara koştukça, dolara paramızı yatırdıkça, dolar yükseliyor mu, alçalıyor mu? Yükseliyor. Yükselince dolar ve doların sahibi olan Amerika kuvvetleniyor mu, zayıflıyor mu? Kuvvetleniyor. Amerika'yı kuvvetlendiren siz misiniz, başkası mı? Biz kuvvettik. Her eline geçen parayı, Türk parasını dolara koşturursan, aman dolara yatırayım, aman marka yatırayım, oraya koşarsan, onlar da yükselirse, kuvvetlenirse, bu adamlar kimin eliyle kuvvetleniyor? Müslümanların. ona ya Rabbi kafirlere kuvvet verme şeklinde dua, sözümüzle, ağzımızla böyle dua ederken elimizle bunun aksini yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? İrfanınıza havale ediyorum. Çelişkiye düştüğümüzden atmak istiyorum. Beytullah'ı ziyarete bile, hacca bile, Kâbetullah'a bile Türk parasıyla değil de Amerikan dolarıyla giden bir hacının duasının kabul olacağından vallahi endişeliyim. Şüpheliyim. Kalbime kanaat gelmiyor. Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme derken, zalimlerin parasına paramızı tebdil ede onları kuvvetlendirmek durumunda düşen biz kendimiz oluyoruz. Bizi bu hale düşürmüşler. Devleti yönetenler düşürmüş. Başbakanlar bizi bu hale düşürmüş. Cumhurbaşkanları bu hale bizi düşürmüş. Amerikan tuzağına düşürmüşler bizi. Devlet adamları bu tuzağa düşürmüş bizi. Bu tuzaktan bizi kim çıkaracak? Bu çelişkiden bizi kim kurtaracak? Mesela burada. Hani bağımsızlık? Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Bağımsız bir devletse niye parasını Amerikan karşısına yükseltemiyor? Niye habire düşüyor? Buna bağımsızlık denir mi? Buzdolabı alacaksın, dolara bağımlı. Levent'te, Etiler'de, efendim, Acı Badem'de apartman dairesi kiralayacaksın, dolara bağımlı. Dolar olmadan kireye, adam evini kireye vermiyor. Araba satın alacaksın dolarla, buzdolabı dolarla, makine dolarla, motor alacaksın dolarla, kardeşine borç vereceksin dolarla. Senin bağımsızlığını kimseye inandıramasın. Amerika'nın bilmem kaçıncı eyaleti haline gelmiş Türkiye. Böyle Müslümanlık olmaz, böyle Türkiye olmaz, böyle cumhuriyet olmaz. Benim kanıma dokunuyor, benim onuruma dokunuyor, benim imanıma dokunuyor. Sizi bilmem. Bir milletin parası o milletin namusudur. Bir milletin parası o milletin haysiyet ve şerefidir. Hadi bakın halinize, bakın şerefinize, bakın bağımsızlığınıza. Müslümanlara söylüyorum bunu. Bugün Müslüman Müslümana borç veremiyor. Türk parası olarak borç veremiyorsunuz niye? Bugün verdiğiniz para 3 gün sonra pul haline geliyor. Yardımlaşma kalktı, zekat kalktı, tasadduk kalktı, yardımlaşmanın bütün imkanları kaldırılıyor. Enflasyon belası, Amerikan doları belası, faiz belası insanların insanlardan uzaklaşmasına yol açtı. Kardeşlik ölüyor, akrabalık ölüyor, Müslümanlık ölüyor. Bunun azabını hissetmemiz lazım. Bunun ızdırabını yüreğinde hissetmeyen Müslümanın imanında kemal aramak mümkün değildir. Bunun sebebi nedir? 14 asır önce Allah Resulü'nün şikayet ettiği hale düşmüş olmamızdır. Onlar Kur'an'ın okunmasına bir şey demediler, fakat Kur'an'ın ahkamına karşı çıktılar. Canım Kur'an-ı Kerim okunsun, tamam. Hafız mahfız olsun. Sakın Kur'an'ın hükümleri okullara, idareye, siyasete, ticarete, hayata hükmetmesin. Aynen bugün bu tuzağı yaşıyoruz. Ve Kur'an'a inandığımızı zannediyoruz. Kur'an'ın kılıfına, Kur'an'ın kalıbına, Kur'an'ın kağıdına inanmak değil, onu hayatımıza hakim kılmaktır esas olan. Kur'an'ın üstünlüğü, Kur'an'ın büyüklüğü, Kur'an'ın yüceliği hayatımıza hükmetmesiyle tecelli eder. İşte burada bu yok. Ben o zaman diyorum ki, Kur'an'ı hakkıyla tanımak hususunda veya Kur'an'a hakkıyla iman etmek hususunda tereddütler var. Buradan yıkılmaya başlamış oluyoruz. Buradan toplum yıkılıyor. Buradan Müslümanlar sarsılıyor, sarsıntı geçiriyor. Bakın Kur'an'dan bir misal arz edeyim. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an demin dediğim gibi azar azar peyderpey nazil oluyor. Hepinizin malumu Kur'an-ı Kerim 23 sene içinde nazil oldu. 23 yıl sürdü Kur'an'ın inişi. Kur'an'ın arştan arza indirilişi 23 sene sürdü. 23, unutmayalım. Kur'an'ın nazil olduğu günlerde Mekke'de bir sabah Müslümanlar kalktılar, baktılar ki müşrikler, müşrik dediğimiz Ebu Cehil ve benzerleri, Allah'a eş koşan insanlar, müşrikler fevkalade ferahlık içinde eğleniyorlar, yüzleri gülüyor, ferahlanmışlar, rahatlamışlar, kendilerine bir güven gelmiş, adeta keyif ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık soruyor, ne oldu size diyor müşriklere, niçin keyif ediyorsunuz, niçin seviniyorsunuz, niçin böyle memnun görünüyorsunuz, diyorlar ki duymadın mı, bizim gibi kitapsız olan İranlılar, o zaman dünyanın en büyük devletlerinden birisi İran, Kur'an'ın nazil olduğu asırda, devirde, yeryüzünün iki büyük devleti var. Birisi İran, birisi Bizans. Rum İmparatorluğu. Duymadın mı diyorlar ey Ebu Bekir. Bizim gibi, hani müşrik olarak, Mekkeli müşrikler bizim gibi diyor, kitaba inanmayan, peygamberi kabul etmeyen bir millet olan İranlılar, Farisiler, İranlılar, sizin gibi bir kitaba inanan, bir peygambere inanan Rumları mağlup ettiler. Savaş oldu, İranlılar galip geldi, ateşe tapanlar. Peygamber kabul etmiyorlardı o zaman. Kitap da kabul etmiyorlardı. Kitapsız ve peygambersiz bir millet olan İranlılar, kitaplı ve bir peygambere inanan Rumları mağlup ettiler. Yakında biz de sizi mağlup edeceğiz. Onun için keyfimiz var diyorlar. Savaş sonucunda bir rahatlama içindeler, müşrikler. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık üzülüyor. Derken bütün müminler bu halden, bu tavırdan rahatsız oluyorlar, üzülüyorlar. Allah Resulü'nün etrafında toplanıyorlar. Tam müşrikler sevinip keyif ederken, müminler de üzülürken işte bir sure nazil oluyor. O surenin başındaki ayetleri okuyorum. Tam o esnada Cibril-i Emin, Namus-u Ekber dediğimiz o büyük melek, şu okuyacağım ayetleri peygamberimize getirip teslim ediyor. Estaizu billah. Elif, lam, mim. Şifre. Şifre. Elif, lam, mim. Gulibetir Rum. Bakın Rum kelimesi var. Surenin adı da zaten Rum. Rum suresi. Gulibetir Rum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey Müslümanlar, ey müminler, ey benim Muhammed Mustafa'm. Vaka gulibetir Rum. Rumlar mağlup oldu. Rumlar o zaman ehli kitap. Rumları mağlup eden İranlılar kitapsız, ateşperest, müşrik o zaman. Kitapsız kafirler, kitaplı ehli kitabı, ehli kitap olan Rumları mağlup olmuştur. Tamam. Ancak bakın şimdi. Fî ednel ardı vehüm min ba'di galebihim seyaglibûn. Çok kısa bir zaman içinde sizin bulunduğunuz Arap arazisine, bulunduğunuz coğrafyaya, mıntıkaya yakın bir yerde, yakın bir gelecekte, fî bid'i sinîne, çok yakın bir gelecekte Rumlar da kesinlikle İranlıları mağlup edeceklerdir. Seyaglibun. Galip gelecekler. İranlıların tamamını mağlup edeceklerdir. Merak etmeyin, üzülmeyin diye bir ayet geliyor. Kur'an canlı bir hadise. Ve yevme izin yefrahul müminun. O günde müminler olarak sizler ferahlanacaksınız. Bakın yefrahu, feraha, yefrahu, ferah. Ferahlanmak Kur'an'da ayetten sabit. Neyle? Binasrillahi. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın lütfuyla, ikramıyla ehli kitap olan Rumlar da çok kısa bir zamanda, çok yakın bir yerde, gözünüzün önünde İranlıları mağlup edecekler. Ayet nazil olunca Ebu Bekir Sıddık koştu. Dedi ki, boşuna sevinmeyin, boşuna sevinmeyin dedi. Allah'tan ayet geldi. Kur'an'a, Kur'an'dan bir ayet nazil oldu, geldi. Cenab-ı Hak ayette bildiriyor ki, çok yakın bir gelecekte, çok yakın bir noktada, coğrafyada Rumlar İranlıları mağlup edecek. Kitaplılar kitapsızları mağlup edecek. Ayet geldi. Boşuna ferahlanmayın deyince Ebu Bekir, adamlar inanmadılar. İnanmıyoruz dediler, kabul etmiyoruz dediler. Olmaz öyle şey dediler. Bu kadar ezilen, mağlup olan Rumlar ne zaman toplanacak da kısa zamanda İran'a galip gelecek? Biz inanmıyoruz dediler. Bunun üzerine daha da ileri giderek, ey Ebu Bekir dediler, var mısın? Bahse girelim. Hani bahse girmek var ya, eğer kısa bir zaman dediğinden, mesela ne kadar? 3 sene içerisinde Rumlar İranlıları mağlup ederse biz sana dediler 10 tane deve vereceğiz. Eğer İranlılar Rumları mağlup ederse sen bize 10 tane deve vereceksin. Kabul mü? Bahse giriyor musun dedi. Yani bir toto oynamak gibi bir şey bu. Ebu Bekir Sıddık gözünü kırpmadan tamam dedi. Ben de katılıyorum dedi. Eğer Kur'an'ın dediği gibi kitaplı Rumlar, ehli kitap olan Rumlar, kitapsız olan İranlıları mağlup ederse sizden 10 tane deveyi alırım. Aksi çıkarsa ben size deveyi vereceğim dedi ve cesaretle kabul etti. Mukavele imzaladılar. Bakın lan. Yani Kur'an o kadar canlı bir hadise ki en ufak bir tereddüt yok. Koşa koşa Peygamberimiz Efendimiz'e geldi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz. Dedi ki ya Resulallah, müşrikler benim okuduğum ayetlere inanmadılar. Rumlar galip gelecek dedim, inanmadılar. Hatta bana mübahese, bahse girmeyi telkin ettiler. Ben de bahse girdim. 3 yıl zarfında Rumlar İranlara galip gelecek dedim. Dediğim çıkarsa bana 10 tane deve verecekler. Onların dediği çıkarsa ben vereceğim. Ben de bunu kabul ettim deyince Efendimiz buyurdu ki iyi yapmışsın. Ancak eksik bir şey var buyurdular. Git onlara de ki seneyi çoğalt. Bu bid'i sinine 3'ten 9'a kadar olan bir zamanı kuşatır. 3'ten 9'a kadar, sadece 3 değil. 3'ten başlar, 3 kere 3, yani 9'a kadar olan zamana bid'i sinin denir. Sen bunun zamanını 9'a kadar uzat dediler. Devenin sayısında 100 deve yap dediler. 100 deve. Allah Resulü Ebu Bekir Sıddık'a böyle teklif etti. Hazreti Sıddık da koşa koşa gelip mukavele imzaladığı müşriklere dedi ki, bana bakın dedi, ben biraz değişiklik yapmak, ne istiyorsun? Bu savaşın süresini, galibiyetin süresini uzatmak istiyorum. 3 yıl değil de 3'ten 9'a kadar uzatalım ve bahse konu olan devenin de sayısını 10 adetten 100 adede çıkartıyorum dedi. Sizin dediğiniz çıkarsa ben size 100 deve, benim dediğim çıkarsa siz bana 100 deve. Tamam dediler, imzaladılar. Hadiseye bakın. Ebu Bekir Sıddık niçin bu anlaşmayı veya bu bahis dediğimiz bahse girmeyi niçin kabul etti? Halbuki böyle bir hareket helal değildi, caiz değildi, kumardı, haramdı, günahtı, yanlıştı. Ama işin içinde Kur'an-ı Kerim vardı. Eğer onlar müşriklerin, eğer varsan, kendine güveniyorsan, Kur'an'a inanıyorsan, gel bizimle bahse gir dedikleri zaman, bahse girmeseydi müşrikler ne diyecekti siz söyleyin. Sen Kur'an'a bile itimadın yok, Kur'an'a inanamıyorsun diyeceklerdi. Ebu Bekir Sıddık ve Müslümanlar Kur'an'a o kadar inanmışlar ki, aksi mümkün değil, hatası mümkün değil, yanlışı mümkün değil, gözünü kırpmadan devenin sayısını 100 deveye çıkarttılar. Hakikaten Kur'an'ın dediği gibi,